من چیز کی پالا بائیں درو یا درو دن جائیں یا چنے سر تلنام کو جو جائے گا تو خلص ہو کنا جو جائے گا اپنے سر من آت آم من اغلا من من دوا پڑی تان اوبرسی ہو تا برخ دو دو گلی جا اللانا وابخی دو برخ اخفل لگ دا اللانا اوبرسی دو تا برخ ای بلگ دا اللانا دا اللہ چسی بھی کری بھی اصوی چگر مقرر کی اقبا کی بھی جاتے نکی کردے چکر راسی بدو تا استاجی زمنگا تا ساغستو ساونا فرکی ننوی بای نما کنتم تا دون من دون اللہ چرک دیا چتا سورا مدد کول سوا دا اللانا عقیدہ کی رمض کول بم سوا دا اللانا تعظیم کو عبارتو لکو دو بو رک سورانا چی رک سووی نوس پوسو شہدو علا انفسهم انہم کانو کافرین شہدیو کرو پسول جانو نبانی یقینن دو انکاریان دا اللہ دا قانوننا اس اقرارو کو قالت خلوفی امامن فرشتو توی یا اللہ توی بن سے پجماعتنی کی فی امامن فی فمانا دمعبان دپرد مصاحبت تا بن سے پجماعت سردا جماعتنینا کی پیر فیمت کسا سنا اغون دا خبر کولم دا عقید دا غوا من الجن والانس پیری پیریانو دی انسانانونا چرت دن سے سن نار کل چی دن سی امت جماعت لعنت بوی پا خفل عقیدی والا وبانی اختها بدو خور دا عقیدی من اہل ملتیا ابن جریر وی غرائب القرآن وی ابراہیم علیہ السلام و سلام نے تپوس سے ادا جی صدا یہی اختی نو دو خور سر انجتا کے ادا کی دے اختی کہ دے اخت نمراز زما دا عقیدی والا دا زما ہم عقیدہ دا لکہ منگوائی دا زما رور دے سمانا دا پلار دے نا دین کی نی رور دے تا عقیدہ کی نی رور دے اہی اوکتی حدیث کی دا عمرہ جی کہنا لا تسأل المرأة طلاق اختها جنہی زنانا دے سوال نکی ندی وی میرتا دا طلاق اولو دا دے دا خور نو دا دو خرین جی سر نکا کر روا دے دے خور مطلب زو پا دی نکا کے کے دے سر شری کرا تو دے اعتبار بانے دا خور والے حیثیت تے لا تسأل ندا دی نغوائی ندا مانا اختا لعنت اختا ناغا با بدی ردی شروع کی تختلا کی روالا وانی او چی روح سے تاسو را پسرالے نورم جوڑت را اس با نور اللہ را پا غصہ کی راتا ترگی دا دی رد دارا کوفیا کلکی و دو گونشی طول پا دو دخ کی ایک دارا کا اصل تا دارا کا دے در کننا تفاہل لے متا دال سلا و دال دال کیو مندلے سنو متا ایت طلبت حمزت الوصل ایت دارا کسن دے مطلب سو تتابعو والتمعو قریب القرآن میں کلاچے والپسی ورسی کلاچے ونشی بجاننن کے طول وہی بار اس سنے دے دونا پا بارد علمانو کی رسنے پن نواتو کی اور اس سنے پتا دے دارے کی مشاران بھی غران زال دی اور داو پسی دی داو اخرا دی اگر مستی پلی دی نو دا رسنی دو ہوئی دا چو پسی تلی ہوتا جگاری لکرلا پا بارد دیا والنو کے ربا زمنگا پالن کیا زمنگا دا پڑی تانگی چی خطا کری منگا دو ہا اولا اسمی سارا دا پارا دا تنقیص تا دا سپکاوی دا دا دیزتے دا دیا دا بیرا ہا اولا اے ربا زمنگا دا پڑی تان ربا زمنگا دا دیجینا دیلا را خلق اظلونا دو من خطا کری ہا تین زیفا من النار وکا دا مانا نکا ندا سکھ بوائی کنو چا دا غدی چا من لے خطا کری نو چا خطا کری غیتا تا سوائی زوال لے کنو گمراہ دے دی دینا دے نو تک زیو غن من زوتای انارنی نوائی اوے نارنجی تورنجی ادا سن تبل پا نو خبر پاکا کا پا ها زاو پا ها اولائی بانی خبر موقت مو اظلونا دا دی چا من لے خطا کری دا پلیتان نورکا دولرا عذاب سخت ویفا دو آگری عمرہ دو چند و دری چند منن نار دور ویر لغوالی او دیر لغوالی خطرناک لغوالی نکلی اپا کل دو بانی کسی پسکلی مدادی لکاجی داری کرے تقلید دی کرے دی تقلید اپا تقلید دی پا اصولی کی کرے دی تحقیدہ کی دی کرے دی مطالع دی دوست دا دانی یو دا کولو او بلد دی تقلید پا حقیدہ کی یہ بل والی گوری پخ پلک گمراہ ہوتا تین دو گمراہ لار کو دلے گا تو فرق دینا کہ دعا دعا دی وہ پر دعا دعا کے دزمو کے عد آسمان فرق دے دعا دعا دعا پر عزت دا قائد ہے دلیے کریے دلیے گئیے دا دیر کم دی پڑی کے پر سزا و کفاقواری کے دا قائد ہے دلیے دلدا دینا مجھے اپنے پڑھو باللہ آنا تھی قال لکل انزرسن اللہ ہر یو لگی دومرا دوبا دو چندا لیکن تاس دینی پوا زکا ہر یو بہو کچھ سزا دا خوٹولا پو مارا او با او باندانے دے دو پو بارا درستان ہوکے بی غران مکی سو نو زنگا پستا سبا پتا سبا نیتا قسم غور آرے زنگا تاسو دنی پاگی باندی راوی لیے و زنگا خبر قولی و قدر و فَبُوْقُ الْعَذَابِ نِذَرَانُ اسْتَ غُورَكُمْ او سا قیدا سزا خون در کی دلا او زنگا مدلا پا خبرون پا خلو بچرات لئے یا اللہ فَبُوْقُ الْعَذَابِ پس سوار داری کتاسو کر کل تاثری یقینی تی برو دینی گئی لیا یقینی زنگا زانی پا لگو ایجی داران پا کتا کمر دا پا کتاس را اللہ کر ادا او تاران پا کتا کمر دا پا کتاس را اللہ کر کل زبو دی آیا تنا یا اللہ یقینی برو دین پا لیتا راہو پا کی دی او فرق دا تعبیر دی عباراتنا ستا و حسن قواحل فا کلنی ہوا اللہ دا کل جمالی و شیرو و تو تسارے ہوا ابو جہل تو ابو لہب تو و بل طرف ابو بکر و عمر و منگ دا ابو بکر و عمر اسی بکین نمون بونی او دا ابو جہل دا ابو لہب و کفر نمون بونی نمون باقی مثال نمون و نمون دا دلیل چارا یو نمون دا نمون بلن دے وَتَذَارِكَ نَجِّ الْمُحْسِنِينَ نَجِّ الْمُجْرِمِينَ دا خلق جسیم یا آسو چی برو دین دالا چی نظم دا جانی دا منن لے دالا لا تفتح لهم ابواب السماء کذبو بی آتنا وستقبرو آنا قرآن نے استقبار کرے گی ورازے نئے قانون جو ولی نئے قانون جو قرآن کی نظر کیا دا اکمل چلکم دینکم و اتمام تو علیکم نینکی نایت دغارا چی نخدرا وہ پیجی نے پر شبا علم دی او پر غلطے باندی علم دی اصل خبر ہے دادا من کفر ہے جکے سریعہ پر گرنے لا تفتح لهم ابواب السماء بیرتا منکلے شدوتا ورنا دا اسمان اسمان تا بخیجی ند دو روحون تا لیا رواحیم دا دو عملون تا او دن نبنی شدو جنتا برحمتون اللہ نراجی تی او برکت او خیر تی نراجی دنیا کے باہر اور آخرت کے جنت کا ولا نفسی پرائے تعلیق بالمحال العادی پرائے ولا نفسی جنت کا کہ دم نفسی الجملو فی سن الخیات تو سن دستانا کے دا جنبان دستانی تو سن کی اوخ دم نفسی و دو بلا سی دم نفسی مدینی سی لبوخ نہ دم نفسی جیتا تو اللہ دم نکو نغت دم نکو تو زکما محال عادی ہوئے یا دے سن نمراد دے جمل نمراد دے چشتے نارو مراد دے بیاستا ترائی کی دن نسی بیاستا پر سنگستانا کی ناکل نوی نارو تارنی نویی اور بیاستا خود مرو پیر رو ناغل نویی مطلب سو کی جنت کنی شکلی درسی بتا تی درسی سزا اور کن گا مجرم آلا مجرمی کلا جدا ہوئی دولا دے جہنم نبی نیاد دے آزید آرام مہد جانگو دلو کی اطال ادف آرام دے دول دا آرام دے جہاں نندے پا بلے کے دو سود مکی گی ادف پاس نیو آسن پر دیلی غاشی اتن جوہ لکا قادم یا غرد دے دا پاس نیو پر دیلی دے اور لمبی دی پاوی کی پاوی کی دی دا سی صدا و کم دا سی ظالمان اللہ یا اللہ سی چا سمنن بھی سی کیلی اتیرے درست دا اغولن تو ارکے کنا نخوص آلے نمجبرو کن لیسی و بندارے کن نوست مناصریے بدو نمانالا بے نور امانالا بغا بزرگان دا لوان بغیبت من دا خانان نوابان اصحاب الجنہ دی جنتیان دو بہو جنتیان کیا نیسائی وہ دو کیا بسر بلتا رہا ہوں یو دے بندیانو اد یو نکا اولادو یو بلد پا جنگ ورگلی اپا مسئلے کیا رہا ہوں وہ دو دا جیرے مانے دا ختم کن خوٹی جنت تشریف جنت تسی نجری مانے با ختم کن درد پرسانے با ختم کن او واسنگا چیئے سنگو کنی جل لندگے ورد دو خیرینا جل خیرے خروالے اخروالے چیو بلتا ہو تا پسیدل دور ایدل دو پکی تم نی حسد پکی تم نی سرے بئی جبالا میر دونا دو بوٹو ہوننے دو باغوننے انہی حرنا وائی بودو الحمدللہ دو سورت الانام اول راوائی نیم کدرے دورا گلو الحمدللہ آگا سبق دے آگا تزوتن الحمدللہ اللہ بی حدانا وفقنا لہذا نیم مجھے دیئے ترہ گلے کہ اللہ توفیق منا کولے اکرا خبر کو قسمیو وائی راغلو رب تیغل استاج درب دمنگا راغلو استاج درب دمنگا بلکل کرا خبر نمان لیا دو تبا واجفی کہ داد جنت اور استموها بما کنتم تعملون اور استموها تاسول درکشو میراث کے درکشو صفحان دا صفحان نیستی علتا کہ تو میراث کے صفحائی نیستی کنا تو کمر شو میراث بلتا پا دیسو بجاوندی کے حق دے سفینی سے یہ دائیں گناہ سے بہت تاوشی سفر ہے آلتا سفینی سے تاوشی زمان گاوڑا یا سنگرہ گلے پدے جو خزمہ سفر ہے نا اخفل اخفلہ را نا تو اخفل سلوان یا سادر کری فرا صفح تفیہ اچھا تم کو داریے بلا درک والا بما کنتم تعمل لا بالتوصل ولا بالنصب نو وسیلہ سے یا نصب چلیو پلان کیجیا سے ما دے پلان کیجیا دا اوزو خود نو علیہ صلات و سلام جیما نخلا سے جی پدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیم باسیم پدی نخلا سے جی دو زخل بزی ادا خود چاہوی دو زخل بزی وور لبنی دو سور دو زخل بزی ساقر دو امن یا ساقر دو کرے دو خنیتی پیخے کن دو ساقر دو جی لا ساقر او گورا لا تبکی ولا تذر لواحت للبسر فرمینا وخصی دی نہ ادکے پری بھی نہ غوخہ پری بھی نہ وینے پری بھی نہ سرمن پری بھی لواحت للبصر آیتا اس ایدان اللہ نشترے منگوی نشترے خو صحیح شاہ سید شاہ دا اللہ خو صالح دیر جاتی پروان در کئی خوچے سید نام توا سیدی دکی نشترے مدابو جہلن باتتر پا جہنم کیا پروسی دا آنا بملان نکرو دی ایتا لئے میں سب جگر بات کر آواز بھی اسی دوتا آواز بول کی جنتیان دے زخیان تا آواز بول کی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بدے خبر کی بے ستا بیا مند منگا چلوت کرا منسا ویلی منسا رب منگا سب یا مند بلکل کرا سیچی ہوئی مگا ہر کو دی لا زیاد جتنی نا اکم کے منگی اے جتاس من ملی آسی چیارول اتاس رب تاسو کرا کرا مندلی دی وین وعدد وعید ندی خوشحالی خوریش سے دیکھنا خوکد وعدیت معنی چی مچو چی سر رب ویلیو اگا پورا من دل دی کنا که پورا خود و خدا خود که پورا نینی که من دو تن مینه تو که سیبا ورکاو لگا عجزان دغشان تا زوری جی مچو تسکاره که اماران لو مانان نو دلو جی اللہ طول مسلمانان بستب دو بخنی یا اللہ طول جنب تبوز اللہ ندا صدا وای با دو بخیان نعم آو یا پورا دی اعلان دو که اعلان که ان که پنین دو که دا لعنت اللہ علی الظالمین لعنت دا اللہ دے پر جاتی خروب آئیں جاتی کول دا اللہ خیو سود دی دا انا سود چی من اکی خلق دیدن دا اللہ نا یسود دون من راولی ان سبیل اللہ یسود دون جہاد دے یسود دون ان سبیل اللہ نو جہاد میں من اکی نار دا اللہ و دا جن در اطلال دا پارا جاتی سبیل اللہ ابے سب تی او گورو ہیلی سے سا جہاد دیدی دی ادا کو یو بلتا علم جی ادا کے ادا کے لکھا جہاد ہو کے جانا جہاد تک جاتے ہیں نویا نئے سے کولے نئے توا اللہ با سر گوری کچھ ایک جہاد میں دے نولی و ظلم ہوتا ادا کے جاتے ہیں کہ یسود دونہ سبی اللہ اپنو ایل اپنو بہانو لبانے چدا جہاد دے حق دے خلق پدی میں نے کہی مدادی جی زفیان ظالمان ربغونا وزن لطیف کو کبا گوری جی کے دعوی جدا جی کے دعوی جدا چنور تنیسی خلیفہ نیسی امیر المومنین سرے بابا سنگ جی آدھے امیر المومنین مر اسمان مر ارتاجی جی اچھ رفتاو سو انہ مختی سے ارتاجی جی جزا امیر المومنین مر اسمان مر عالم تو جا سے قوار کے تو جہاد کوای خودے جی غر کی نتوہ پالی کی نگا یا ویمانا بہت جلو کو کم یا سر پردو لکو کم یا ملہین سر جوابو کو اگر اللہ تو خلی ناس امیر المومنین مستری امیر المومنین کے ہوٹل میں کنے امیر المومنین اس مستری قندار کے غرم کے غار میں کنا سے کلا پکوٹر وانی گل گلا سے دے تو دار رسی میں کتے نہیں تھا کہ دار علوم لا سلام ہم دے رہے سے دا امیر المومنین نہ اتے کہ بخوار اگلے ما فر کے لیے بیعت کر دا بلگان کے لیے بیعت نہیں کر سکتے امیر المومنین پر بیعت کر دا ہمیں بیعت نہ بیعت کی خبر سے ابھی تک ماں سارا کرو تو سر دانے سارا کرو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بے آپ کم کرے تا کہ عمارت ایمان اصلاح نہ کم ہم سارا کرا کرو وہ تو زیادہ سلطہ نہ رسم امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو دے گئے کہ دو سارا باقیدہ دے عمارت بدا بے آپ کرا رہے او کی خلیفہ نہیں سرے عمارت نہیں سرے جواب نہیں سرے مستی خوئی دے پتانا کہ دے دے لے کی مارا نکل کے دے طرف کی مارا نکل کے کم طرف سے کی انجا بولے لار گوری سو دو بو تکی و اخرا پا بو کے اخری پا بو کیلے دے اخرا پا سو بو جی کولا کار سو چیارن یونی زور دا غدا خبر دا غد چلی جی دکا جانت جور کرے رے جالی تو لائی اقراری مزید ہے چی سو مختی سے خطوار لولا خطوار کولا اللہ یسدونا سبیل اللہ و ابغونا عوضا و هم بالآخرت هم کافرون کرا خبر ہے کہ دو خاص دو دا اللہ سر دمست کے دلوں نے پاکرہ بلکل دین کاریان اس میں یہ جملہ کنا او ہم او کافرن ابیل تک ہم دل آخرہ و بین او ما حجاب جنت جو زخر و جنتان جو زخنان میں کے پردہ رہا او پردہ تو دا پاس ہی اعراف ہو لے کی اعراف دو پیجن گلو جو اور پیجن گلو سپری بانی دی اعراف بانی تو بندیان دی رجال خوتوی ناری نجی ناری تو پکیو خو پورا نو یہ تین سناری نا پی جن دا ہر یو درات من کو نپا نخ باندے پولی سرات مانی را روان دینی پی جن دا کہ دا جن کی دے تندے پرخی جو بخت آور دا دی زخی دے تندے تور دے دو زخل بغور دی جی با ہر یو دا پی جن پا نخ و علامو بانی پی جن یعرفون کلن بسی ما ام غضب کی دو جن کیانتان سلامن علیکم دا سلامتی آجی تا سبانی را روانا غی سلامتا دے کدا سنگی مہوی کنا صورت انام کنا کہ سلام علیکم ہر کلے جی پتا سبانی بچاو دا اللہ بچ سوئی و بختور بچ سوئی بچ سوئی بچ سوئی بختور یا سلام علیکم لم یت خورو آدون بی جنسی اتلا عدوت سلام سلام کی و هم یت مہون اتمکل جنسی دو روان دیتا کنا یا لم یت خورو ها اعرافیان دی دن نسیل جنتا و همیت ماو ندوتا مکل جنتا براسو دو سزا سبا دا چوک دی منستوت سیئات حسناتهم و سیئاتهم نی عقیدہ درست دا نی کو بدی برابر دی نجو زختا او نجنتا دو بدو پریبان سزا داور کئی کہ جہنم کے مخی ندو پچھو سر سی او تفی ہوئی اور پھر نیکو پڑے جنت سے اگر گئی مجھے خوشا رسی آرام رسی ہم نصرت حسنات میں سیات میں صحاب النار وہی بدورا بس منگا مکہ منگا بھی قوم دار انسارا منگا دو وقتوں میں کر گئی آواز بکی اصحاب العراف رجال ان سلویان ہوتا سبن جان ہوتا چکی جنی بے پنخدا اوبانی رجال ان وزماء من اہل الدنیا رجال وہ رجلیت کرو خود بھی جنے کے کرو رجلیت نارین تو بھی کرو خود پر غلط کے کرو تو صحیح کی نو کرو رزماء من اہل الدنیا ابن جریر مانا کچھ یعرفون ان بسیما ان دو بکی جنے ہو پنخبانی سیما میں فرد رہا ہو لے فکار رہا ہو چدا جمع سے ہوئے کنا مدانا خدا تولی ہو دا مخطور او ایریدہ کی چانی جی دا تولی ہو نا خدا تاہوی پہ جنگے کی وہ بہتا ملک سے خان سے مار نان کم جمع کم لرن کرستا سنستا سواغ دلی اتا کہ دلوا ضرور پیاوا برکت و دولت وما کنتم تستجرون را چا چتا سوا چدا لے گونا تستجرون على اہل طاعت اللہ تا سفا جلین دارو بانی زان لے گونا تی ما غسی جا غستا سواغ تکبر استا سواغ جماعت تا ستا سواغ دارو نرسو لکنا احباب یا سوک چی قسمون کولتا سوست طالبانو تا اجزان ایماندارو تا اور مومنان کے اشاروں کے داخلہ جو داخلہ کہاں کہ تصوری کے دولا اللہ سے ور نہیں کی اقسام تم قسم نہ کول ور بنے کے دولا لا ینالہم ابن رفی ور بنے کے دولا اللہ برحمت لگا مہربانی دو تو ہوئے دے شیر جی لا سے جنت تا نیسے چیر پتا سبانی نبا پریشان سائن دا آواز بہو کی جنتیان دو آواز بہو کی دو زخیان جنتیان تا روح تا آواز کی اطلار تا آواز کی دوست تا آواز کی دل تا آواز کی نسا آواز کی بات چرا توی چرا بانی یو ساس کے دو بو من الماء یو ساس کے نیو خس دو بو راتا کو ایسا کیا ہوگا توی کی اور مما رزقکم اللہ یا یو ذرا یو خس داغنا کی برکیتا سر اللہ ایسے لے گا یو پتی ہما ترہ ہوا دا کنا تول خوری بس انتا دا یو مانا ما ترہ تا آتا دا یو تان جو ہے وردہ دا خدای پنم کا دا یو دو گن ورائی خورا ترہ واتا ہوتا نا من مار دخکم اللہ کہ اللہ برکری ہے پریوان دی من ترہ وردہ اگو جواب کئی نبر جی تاسو لکن پتا سو جن کری جی حرام جی وی درغو زومن نتاس تا نبر رسی درغو زومن انو در رسی نو اللہ من کری جی اگو وہ تداوی یکینی خبر کو کرا یکینی اللہ من کری دا دوارا قسم عبون او دا خوراکن حلال کافرین پنمان کو دا قانون دا اللہ تاسو دا کے من علیکم اللہ پتا سو من کری جی دا کن پجیبت علت کر گن کو اولی من جی کفرم کرے گے کافرون اللہ نور کن اور کفر سو آتو چنی ولی دو دن دا اللہ کرے ہی ولی قانون دا اللہ لاہوان دے فائدے لاہوان لغافرون لاہوان لغافرون لاہوان لدے رازولی چی قانون جو دا دا جب سے چی جو رہے دا اللہ قانون سے دا غی مقابلے کے تبل جو رہے لاہوالائی دو تکری دی دی معمولی جن خوشالو او خادو دی معمولی جن عاجل ما فیه من العیش والخفض والدعا ابن جلیب او خوشالی او غیران زن لکمری او کمرو کی خدمتگاران خدمتگاران نہ خدمتگاراتی او خدمتین کے زن در لکمرکی کہ او دو کمری کے تلی او خوراکونی کی سرا واری اب دلتا جنت تنایا جنت چکن دیسی جو کسیل ہوتا سو فلیو من انساهم من اللہ اپنی دنگا دو لکا جتری فیدو زنا سر رو دیکھ دل دو رو دی یا نسیان دی ری دل سرا من منگا دو پریفو باس انکر لکا یہ نسیا من سیا لکا چیر کرو دو ما سر رو مخام اکی دل وما کانو دی آیات آج حدون اپا سرد داری چیو انکار کا جہد باد علم دے کنا بیان کے دے قرآن احکام سر گن دے دے تس داد سر باد انکار کرے نہ تس پر جاتے ہونے دے کرے جو نام بھی کتاب فصلنا ولا علم اقم صلی اللہ علیہ وسلم ولقد جئنا ام بکتاب بے سکا منگا راوے دل کتاب کتاب مرارے کرے گئے تھا مقیم دا ذکر کرو کتاب درا گئے داو منائی ان جلال ایک فلا کن فی سورت حرد من ولقد جینا ان بی کتاب بے سکا یکنی وہ میرے دو تو کتاب نکل اخفل ازان ذا لم کرے دے فصل نا ہو جدا جدا دیکھا نا جدا عقیدہ ذا اللہ گورا پکے عمل پکے ذا اللہ گورا انفرادی عمل ذال اللہ گورا اکنائی ذال اللہ گورا خلافت پکے تھے ذال اللہ گورا عمرہ ذال اللہ پہ جنا عوامی ذال اللہ پہ جنا طریقہ کارو پہ جنا میں دیکھا گئے انہوں کو سل ذال اللہ پہ کتاب گئے علا علم ان پکامل علم فلدانی غدن رہبری و خون رہب جنب کے رول و رحمت کامل بقوم یؤمنون چلتی پہ یقین کے علا یؤمنون یہی بون یقین لیکن یہ طرف تجر گئی انتظار میں کی لیکن در اپلوڈ نتیجی تعویل نتیجہ انجام آخر تو آزابی نراسی کلی کی برا سی نتیجہ کلی کی برا سی آخر وائدہ چوکتے پیس و کتاب اللہ نسو ترکل عمل بھی وال ایمان ایمان کے نو روڑے عمل کے نو کرے دو بوئی دمک کے نو پریسل سب بوئی قد جات رسول ربنا بالحق یقین راوڑ ہے لوگوں لے کر اب زمنگا بالکل کر بیان وہ سو منگل پل اگر کی ویسے منگلا کو نیت یان اللہ تھا کہ نیت کی ملا تھا اس صفات برا ہے تم نے کو نیت کی وہ دنیا کے دنوں مگر یا سے دا خبر حال مرد فنعمل غیر اللذی کنا نعمل اے بگر دور سنگا نکی عملو کو بے داغنے کی مدمہ سکا اس پر اطلانان کم دالو سی اللہ اوئی یقیناً تاوانیان نی قد خسرو انفسهم دو تاوانیان کے اخفل دارنا روک سکی نما کانو یفترون آنا درو کی بدو دور او جیسا اگر قانون کتابی فدا یا خنون دا مملکت کی قانون دا پا قانون کی رجوع دوستا قانون دا کم نمرا رہے با جسی روان دے کولے نی پیش کولے سی قد خسرو ان ربکم اللہ اقلی دلیل پیش کے مسئلہ توحید بدرو عنوان بانی پیش کے یہ تو مسئلہ عنوان مسئلہ ذکر کے رب رب اللہ دے اسمانی از نکہ پیدا کر پسپب وقتی بنار پسپب وزر باندی سن استوار نروس بخ نو دنیا نو ور نو سپوگ میں نو سور نو نروس استا رکم جنرال ہے کہ ایام بل قرآن مانا ایام مانا وقت وقت کنسے کی آنی سانی نسبت توکی یوم یقدم فلان عبده حر یوم یقدم فلان قدوم وقت نواری یک وقت بانی کیجی ام فن کی نو یوم نمرادی وقت دے یا وی با مرایہ ازاد سو اگر کل اس پیر آگیا غلام حکم دارے بختو کن دا ہوئی تو بلدی بکیون مراوری اہو حق فیس فاو لنا بشکر افساس گیا کی پیدا کی اسمانو نا پشپا گزلو بانی پشپا گو حکمونو پشپا گزلو ایام ثم استوى على عرش نکم تعبیر کیا جسی بھی کرا گرے تو شوروی دا خیالی میں کریا ایتوار بانی ختم کریں جو ایتوار ہے جو چوتے سورا بعد میں در آگے مطلب جاندے چی دار روزی دے شروع دے دنیا نون روزی دے کمرا دے وقتی ہے جسی جو وقت میں شروع کلا اپا بل بانی پورا کلا چاہے تے جنو او بل بانی دا سی سوا سو سو اللہ جو پارف بانی برابر استوا پسان دسان دا اللہ سر مناسب تنگے اللہ اعلم بھی یوسی اللیل النہار پناکش پا پرجمائے پناکش پا وانرز یطلبو حسیفا گرگیو بلپس بلکل پا گاندے نرس پوگمہ سوری تابیج حکم دا اللہ وار ازان پوتا ہے رب ہاں اللہ علا لہ الخلق وار ان اختیار دا پیدا شیو دا اللہ دے پیدا کول دا اللہ دین وبل والامرن امرن دا اللہ دین کیا غوی شانی کی یک کن میکون سی وی منا تبارک اللہ رب العالمین ہر چکی خیر را ولی اللہ کی پالوکے تو المخلوق دیں بل برکتو انما الزیادہ زیادہ اللہ را ولی لگ کے برکت خیر واتے ندیری کی بدیر میں خیر اچت کی ملگی کی ان والا اللہ دے تبارک اسمک و تعالی جدک من دا اللہ کی خیر دے یا دوا و یا خیر دے ذات تا اللہ کی خیر دے کہ چاہتے رسے چالے ورکی دا اختیار دار تبارک اللہ رب العالمین خیرون والا دے اللہ خیرون راولی دیر خیرون کسر خیرو رب العالمین تابلکوت المخلوق ندیدانی مسئلہ ترتیب کر لیا یو رب السماوات جن له الخلق والامر برن تبارک اللہ رب العالمین سلرن ادعو ربکم زاری کوئی ہمیشہ رب ساستا امر دے استمرار دے انسان دے ورا دے زاری کوئی تاسو پالین کی ساستا تضرعان معداد دادی شرائط انداری تضرعان پا دے دیر عجزے دانی ذراعات ہوئی عجزے تا لیوب کا یجیدو زارعن بخصومت زارعن تضرعان پا عجزے دانی وخفیتن بزرد اخلاص رو رو معنی صرف ظلم ہے پا جب اوائی ام خیر دے تو پا جب اوائی نو خود پا ذلکی دیئی فضل کی نئی فجد ہوئے دعا ندا اللہ قبلینا لا سنی نیوری بھی یا نینی علیون کو بری سے گوری ادارا لوکا دارا لوکا پلار میں بخا مور میں بخا دا چلو کا لکه سره نو کرته خونه کې دې شو کا وا به لا سین نیولی مږي سی په نیولی اورته وګوري څه وګوري وا لا سین فکرې دا په دعا کو نو غرب کی مچانو سه دې ځنه نو دعا خو چې تر کړه په اندر خوله دا لا سین خوله دا دا سین دې نیولی خوله دا د بیا در اخلاصولو خوله دا دا به څه تر کړه آ تر کړه دا وې دوا نه کړو استاد دوا نه کړو انت سره دوا کړو سره دوا نه کړو مچانو سره خبر ہے خبر میں کرنا یقینی طرح خبر ڈالنا ہوگی جاتی کو ان کی معتدین اعتدال پر دعا کے لا یحب المعتدین یہ خدا نہیں سے غوائی زیرا کے غوائی زیرا کے اگر کبھی کسی نے بولی جیدے کہ تال ان کی نو خدا او کا جاو ہے زیرا کے نو کہ بھی زیرا کے سجینہ ہوتی اور کے لا یحب المعتدین بس انتا ذمہ دارہ نہ کہے کار کسب نہ کہے وہ غلر آتا روجی امی راکا ماسکر آکا مطلب تو غلق بولو خوا پنباغی مناسب زکارو کا اجاو اراکا ناغا نکے اداراکا لا یحب المعتدین نخو خی اللہ جاتی کن کی پا دعا کی پا غفتو کی نخو خی اللہ جاتی کن کی پا دلن پا غفتو کی ولا اسی اللہ تب کی یوسی العرب تاس تاہم روانے انکے پا مجد اللہ کے پاس درست اولونے پا کتاب دا اللہ بعد ما اصلحا اللہ بالکتاب والرسل ودعوه یا اللہ را مدد کئی فیربانی کی وینی منی سزا برا کی وطمان قطم باندی یرا تم وزاری کنا بین الخوف والرداء غالم رب کی ولکرام کی زما سوال ناقابلی زما دو غصو ترخ غلط رام کی نزد دیارم ساتا ان رحمت اللہ بے شکا مہربانی اللہ نے من المحسنین ہو کون کو تھا متبعین سے کی سنت کا بدائی تھی قریب قریب تن فتح و رحمت مانس و مانس میرے المصدر کا المخنس یو ذکر و یعنس رحم ارحم رحمن و رحمتن ہو کہ اس نے کی مبیوم ان رحمت اللہ قریب مہربانی اللہ نے زیدہ فعین مذکر مؤنث یو شان بتا رہا جی بلا دا کہ تانیث کبھی حقیقی نہ دے تصدیق کے کرا دی عاشر تو جہن متلکین علی اللہ ولی دی کہ قریب من المحسنین اللہ دے یرسل بیا دلیل را اور دن اللہ دے بازن علی دی بتا رہا دے خوش علی روان دے دے مہربانے نے سربا سلی شروع سے ادا باران راوی پردے چکل او چکی واریا جدرانے سقناه نوبوی جمنگا ساقه سوقا سرل رسول بوطلل سقناه رسول منگا دغاری از جلال دلا جنمیت مرکلیتا بے فصلا بے گا کلیتا نور رسول منگا بانی باران روزا سپاہی بانی ار قسم میرے یعنی کم چی موسمی دی جا غزی دی اگا چی روزا سو اندا سانتا نخرج الموتا قیامت لبوطل خبر سو چکا باسی دے نس نس تکاول گو پا قیامت کے دیارا شی نتابن دیا پورتا کم اگر رجل تو تیارے خوکا کنر اللہ بندہ دامی دیتا ذکر بیانو کو واللکم تذکرون دپارا دیت یاد کئی زمیدار خوئی کنا وہ درسان تکستا پڑی کی توسن دوسر پڑی پڑی کی تم را پیرا سے بیا با سچل کئی تو تبدیل کی شخص دے والبلد طیب تقسیم کئی خورا خورا خورا نا خورا ذرون پاک ذرون پڑیتان پاک آغلی کی پاکی زان تفریدی لیکن زان تے پاکی پروخولا نو کفیر پا کیوں نو پاک سو پاڑیتان آغلی کی پاکی نکریدی مسئلہ نزدہ کی عقیدہ کی نسا کی نو پاڑیت دے تور دے و پاڑیتا تور پاک سن کل پاکی نی پاکی خور والا روزی زرغنی بیزن رب دی اجازت رب بانی عبداللہ ابن عباس مانا کی رضی اللہ عنہ وی مثل ضربه اللہ للمؤمن والکافر ابن کثیر ابن جریر عمر مطلب والذی خبثا آغاز مکا کی پریتا دا آغاز کلے کی پریت کے بلد خورا ناکارا دا جسیم سجا دا سپیرے چاہ دے نراو جی ضرغن اللہ نہ کہدن لیکن معمولی دے رکما نہ کہدن قلیلن معمولی یا خبوسا ناکارا دا نا لائقا اوبلن دا لا اخرج اللہ نہ کہدن نراو جی لیکن دیکارا بچی زیر سی دیکارا سی تفایدہ کنو نکی جی تذالک دا مثال کنی تاوی پور نکر پدے بانی بانو منگا چی